میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کھانے والے کے رستے میں ہے جا کھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے بلانے والے ہیں منکر عجب کھانے بلانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے تم میں نہ رضا نفس دشمن ہے تم میں نہ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سنت کی بہار آئی سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں ہیں داڑھی ہے بہار آئی لمحات مسرت ہے دیوان بڑے خوش ہیں لمحات مسرت ہے دیوان بڑے خوش ہیں کیوں جھومے نہ ہر بھائی کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی سنت کی بہار سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماجا آیا سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماجا آیا فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا فیضان مدینہ میں تقدیر جینے لائے اللہ کرم کرے دے تو بخش دے ان سب کو کی بہار سنت کا لیے جذبہ آئے جو یہاں اس کی سنت کا لیے جذبہ آئے جو یہاں اس کی حوصلہ افزائی فیضان مدینہ میں ہے حوصلہ افزائی کی بہار آئی سنت کی بہار درد اپنے دلوں میں جو اسلام کا رکھتے ہیں درد اپنے دلوں میں جو اسلام کا رکھتے ہیں پذیرائی فیضان مدینہ جنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار کو حیا آئی، فیشن کو حیا آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، داڑھی شرم آئی، شیطان کو شرم آئی، فیضان مدینہ میں شیطان کو شرم آئی، شیطان کو شرم آئی، سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ ہے دعوت اسلام، فیضان مدینہ ہے دعوت اسلام، مولا ہی فیضان ہے مولا، فیضان مدینہ میں فیضان ہے مولا، فیضان ہے مولا، فیضان ہے مولا، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، مقبول جہاں بھر میں ہو اسلامی، مقبول جہاں پہ دعا آئی، ہر لب پہ دعا آئی، ہر لب پہ دعا آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، سرکار عطا کر دو غم سب کو مدینے کا، سرکار عطا کر دو غم سب کو مدینے کا، جتنے ہیں یہاں بھائی، جتنے ہیں یہاں بھائی، فیضان مدینہ میں جتنے ہیں یہاں بھائی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، سنت بہار قسمت کا سکندر ہے زوروں پہ مبادر ہے، قسمت کا سکندر ہے زوروں پہ مبادر ہے، جس نے بھی جگہ پائی، جس نے بھی جگہ پائی، جس نے بھی جگہ پائی، مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلام، مقبول جہاں پہ دعا آئی، ہر لب پہ دعا آئی، ہر لب پہ دعا آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، داڑھی امام ہے زلفوں کی بہار ہے، داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہار ہے، شیطان کو شرم آئی، شیطان کو شرم آئی، فیضان مدینہ میں شیطان کو شرم آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، رحمت کی گھٹا چھائی، رحمت کی گھٹا چھائی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی۔ باپا جان سے ملنا ہے، بڑے ہوئے کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میرا رحمت کی گھٹا چھائی، مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلام، مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلام، ہر لب پہ دعا آئی، لب پہ دعا آئی، ہر لب پہ دعا آئی فیضان مدینہ میں ہر لب پہ دعا آئی ہر لب پہ دعا آئی اللہ کرم کر دے تو بخش دے ان سب کو اللہ کرم کر دے تو بخش دے ان سب کو موجود ہے جو بھائی موجود ہے جو بھائی فیضان مدینہ میں موجود ہے جو بھائی موجود ہے جو بھائی زال مدینہ موجود ہیں جو بھائی وہ رسالہ ہیں فیضان مدینہ میں سنت کی بہار علاج بھی ملی سنت کی بہار امید ہے کہ کوئی ترکیب بنی ہوئی اللہ یہ رحمت سے روحانی علاج بھی کرائے اللہ تیرا شکر مولا دیا چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا ماحول سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول بچے بد نظر سے صدا مدنی ماحول بچے بد نظر سے صدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول خدا کے کرم سے خدا کی عطا سے خدا کے کرم سے خدا کی عطا سے خدا کے کرم سے خدا کی عطا سے نہ دشمن سکے گا چھوڑا مدنی ماحول نہ دشمن سکے گا چھوڑا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا ماحول دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی بہار سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی بہار تیرا شکر مولا جیا مدنی بہار نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی بہار یقینا مقدر کب ہے سکندر یقینا مقدر کب ہے سکندر یقینا مقدر کب ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی بہار جسے خیر سے مل گیا مدنی بہار تیرا شکر مولا دیا مدنی بہار یہاں سنت سیکھنے کو ملے گی تاریخ لکھا دو نا پکا ہو جاتا ہے بہت پکا ہو جاتا ہے تاریخ اس تاریخ کو میں جاؤں گا مثال کے طور پر اتوار ہے میں جمعہ ہفتہ اتوار اجتماع کے بعد کافی میں سفر کروں گا پکی نہیں ہے کر لی کر لی شکر مولا دیا مدنی بہار تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی خدا کے کرم سے بنا مدنی بہار خدا کے کرم سے بنا مدنی بہار تیرا شکر مولا دیا مدنی بہار تیرا شکر مولا دیا مدنی بہار بکرائی سے پہلے تو آ جا یہاں پر اے بیمار حسیاں تو آ جا یہاں پر اے بیمار حسیاں تو آ جا یہاں پر گناہوں کی دے گا دوا مدنی بہار گناہوں کی دے گا تیرا شکر مولا دیا مدنی بہار شفائیں ملیں گی بلائیں ٹلیں گی شفائیں ملیں گی بلائیں ٹلیں گی شفائیں ملیں گی بلائیں ٹلیں گی یقیناً ہے برکت بھرا مدنی بہار یقیناً ہے برکت بھرا مدنی بہار تیرا شکر مولا میرے ذاتی نہیں میرے ذاتی نہیں ذاتی ہوتے تو سوچتا بھی خدا مدنی بہار پلا کر السلام ورحمۃ اللہ دے گا بنا یہ پلا کر عشق دے گا بنا یہ پلا کر پلا کر عشق دے گا بنا یہ تمہیں عاشق مصطفیٰ مدنی بہار تمہیں مدنی بہار تیرا شکر مولا دیا مدد ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدد ماحول اگر چور ٹاکو بھی آ جائیں گے تو اگر چور ٹاکو بھی آ جائیں گے تو چور جس سے بلغم ہوتا ہے وہ ڈیزائن کرنا چھوڑے تو سدھر جائیں گے جر ملا مدنی ماحول سدھر جائیں گے مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ جھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول ہے اسلامی بہنوں تمہارے لیے بھی اے اسلامی بہنوں تمہارے لیے بھی سنو بہت کام کا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول تمہیں سنتوں اور پڑھتے کے احکام تمہیں سنتوں اور پڑھتے قافلے سے آئے تو اگلی قافلے کی تاریخ دیکھی مدینہ خدا مدنی ماحول شرمندہ کر قیامت تلک یا اب شرمندہ کر سلامت قیامت تلک یا سلامت قیامت تلک یا سلامت رہے تیرے آثار کا مدنی ماحول رہے تیرے آثار کا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول دعا دماغ کے لیے دعا کرانی اتنا تو دماغ کام کرتا ہے قابل میں کہہ رہا ہوں بھول جاتا ہوں فرض نماز کے بعد ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا کبھی ہو یا کبھی ہو یا کبھی ہو اللہ آسانی فرما دے پیارے ہم لوگ سرکار کا شکر جی کیا داڑی مڈاتا ہے سرکار کا داڑی مڈاتا ہے اظہار نہیں ہوتا وعلیکم السلام آپ کی پرچی ملی تھی اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے اللہ آسانی فرما دے وعلیکم السلام نہیں ہوتا دل وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ بیزار نہیں ہوتا میں جی ابھی رکھ لیتے مغلوب شہادت سے بدکار نہیں ہو سکے گا. آپ مجھے پرچہ لکھ لیجیے بس ٹوٹنے والی ہے یہ سانس کی مانب بس ٹوٹنے والی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے غفر ہری کے سبقے میں پھر بھی بیدار نہیں ہوتا غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا دل ہائے گناہ سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شہادت سے بدکار نہیں ہوتا مغلوب شہادت سے بدکار نہیں ہوتا مغلوب شہادت سے مغلوب شہادت انشاءاللہ بدکار نہیں ہوتا. ملکا جذبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے سکھا دے مجھے اے صدم یا الہی.